कंगना क्या कहता है, कंगना क्या कहता है, कंगना क्या कहता है, कंगना क्या कहता है, कंगना क्या कहता है, कंगना क्या कहता है। धड़कन ये कहती है तू मेरे दिल में रहती है। कंगना कंगना हो, कंगना क्या कहता है, कंगना क्या कहता है, कंगना क्या कहता है, कंगना क्या कहता है। इस धरती से उस अंबर तक नजरें बिछाए रहता हूँ, चांद सितारों पर मैं तुम्हारा नाम लिखता रहता हूँ। क्या कहती है पायल, क्या कहती है पायल, क्या कहती है पायल, क्या कहती है। पायल में तेरे ही प्यार की धुन बजती रहती है। कंगना कंगना हो, कंगना क्या कहता है, कंगना क्या कहता है, कंगना क्या कहता है, कंगना क्या कहता है। सांसों के बिन जी सकता हूँ, तुझ बिन जी नहीं पाऊंगा। बात ये सच है फिर भी कह कर दीवाना कहलाऊंगा। बनकर तू बस जा दिल में, दिल से ये कहती है। कंगना आंखों ही आंखों में, कंगना बातों ही बातों में, कंगना चांदनी रातों में, कंगना इन मुलाकातों में। आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में, दिल मेरा तेरा हुआ। इश्क इश्क ही इश्क इश्क बस इश्क इश्क कहता है। धड़कन धड़कन हो धड़कन क्या कहती है, धड़कन क्या कहती है, धड़कन क्या कहती है, धड़कन क्या कहती है।